پاپا ارشاد فرمائیے، وقت کے ادارے کے نگران نے اگر ملازمین کی کوتاہیوں کی بابت آنکھ آڑے کان کیے تو مذہبی یا سماجی ادارے یا وقف کے ادارے کے مقررہ ذمہ داران و مفتشین، مفتش یعنی تفتیش کرنے والے فور مین وغیرہ، تو یہ جو ذمہ داران ہیں اس کے، وہ ادارے کے ملازمین کی کوتاہیوں اور چھٹیوں سے واقف ہونے کے باوجود آنکھ آڑے کان کریں گے. یہ ایک محاورہ ہے، آنکھ آڑے کان کرنا، یعنی کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دینا. حالانکہ توجہ دینے ہی کی تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ تنخواہ لے رہی ہے، بلکہ تنخواہ نہیں لے رہا اور اعزازی طور پر کام کر رہا ہے. جب بھی چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھ رہا ہے، تو اب یہ ذمہ داری اسی صورت میں پوری ہوگی کہ یہ ان کی کوتاہیوں کا نوٹس لے، ورنہ پھر گناہگار ہوگا کہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ کون سا احسان کر رہا ہے مفت میں ان کو وہ کر کے. تو اس لیے ذمہ داری اس کو بھی یہاں نبھانی پڑے گی. تو بہرحال یہ کہ اگر آنکھ آڑے کان اس نے کیے اور اس وجہ سے ان ملازمین کو وقف کی رقم سے مکمل تنخواہ دی جائے گی، تو لینے والوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ ذمہ دار بھی خائن و گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں گے. تو وقف کے مسائل بہت پیچیدہ، جیسے مسجد کا نظام وقف کا چلتا ہے چندے کے پیسوں سے اور یہ سارا نظام چلتا ہے عام طور پر. اچھا، اسی طرح مدارس ہوتے ہیں یا اسپتال ہوتے ہیں، یہ اسپتال جو سماجی طور پر جو چلتے ہیں نا، وہ وقت کے ہوتے ہیں، جو چندوں پہ چلتے ہیں، مختلف سماجی ادارے جن کو چلاتے ہیں یا حکومتی ادارے چلاتے ہیں، یہ بھی وقت کے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھرپور طریقے پر اس کی نگرانی کرنی پڑے گی جن پر یہ نگران مقرر کیا گیا ہے، ورنہ گناہگار ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.